السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 یا 24 صاحب کرام مقیدہ محدثین نے لکھا ہے شاعر تھے، یعنی اشعار کہتے تھے، مگر اس میں شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے، میوزک نہ ہو اور عورت نہ ہو، حسین لڑکا نہ ہو اور خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو. ابھی جو میں شعر پڑھوں گا اس میں نصیحت ہے گناہوں سے بچنے کی، کہ اللہ پہ فدا ہو جائیں اور انٹرنیٹ کو چھوڑ دیں، لڑکیوں کو چھوڑ دیں، لڑکوں کو چھوڑ دیں تو اللہ مل جائے گا. اور یہ اس کی ہمت کیسے ملے گی؟ شیخ کی صحبت سے. نفس کا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا جب تک کسی سچے مرشد کامل، رجال اللہ، مرد کامل، شیخ کامل کے سامنے اپنے نفس کو نہ مٹا دے. جس نے سر بخشا ہے اس سے سر کشی زیبا نہیں. عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت درد میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ درد میں ڈوبی آواز میں بھی سناؤں گا. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے ہنسنے میں بھی نور ہوتا ہے، اس کے رونے میں بھی نور ہوتا ہے، اس کے چلنے میں بھی نور ہوتا ہے. دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ غصہ آئے، غصے کو پی جائیں، دل ٹوٹ گیا. حسین لڑکی جا رہی تھی، حسین لڑکی کو اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا، دل ٹوٹ گیا. اور ٹوٹے ہوئے دل میں کون آ گیا؟ دونوں جہانوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ آ گیا. تو یہ ہم یہ دل توڑنے کی ہمت سچوں کی صحبت سے ملتی ہے. کب تک ہم لوگ اس طرح نفس کی غلامی کر کے ٹی وی کے غلام بنے رہیں گے؟ اپنی زندگی اللہ سے غفلت میں گزارتے رہیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جوتے پڑے. ہمیں جوتے کیسے پڑے؟ یعنی پریشانی آئی. ہر گناہ سے پریشانی آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں جب پری سے دل لگاؤ گے تو شانی تو آئے گی. کسی عورت کو چھیڑو گے تو پری سے دل لگائے ہوگے تو پریشانی تو آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں چھیڑتے مگر لڑکے تو چھیڑ رہے نا. اگر آپ نہیں چھیڑتے تو امت کا تو یہی حال ہے نا بھائی. ہر وقت فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ لگی ہوئی ہے. انٹرنیٹ کے بغیر تو گویا گزارا رہا ہی نہیں ہے نا. تو اب سنیے گا، بہت ہی پیارے اشعار ہیں. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ کے رشتے کو تو. مرشد قرآن شریف سے ثابت ہے. اولئک هم الراشدون، جو کفر سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو چھوٹے گناہ سے بچتے ہیں، جو بڑے گناہ سے بچتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے دامن کو مضبوط پکڑ لو تو نفس کی غلامی سے نکل جاؤ گے، ورنہ تو نفس کی غلامی سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں، اور یہ چیز مشکل لگتی ہے ظاہر سی بات ہے. ایک شخص انگور کا کیڑا، حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے انگور کھانے چلا پانی لائیں، مگر انگور کے پتے پر عاشق ہو گیا. اس کو انگور کے پتے ہی مزہ آنے لگا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انگور میں کیا مزہ ہے. تو ہم لوگ بھی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کمانا جائز منع نہیں ہے، دنیا کی نعمت استعمال کرنا منع نہیں ہے، مگر دنیا کی وجہ سے لڑکیوں کو دیکھنا، دنیا کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دینا، ان پیسوں کی وجہ سے رشوت لے رہے ہیں اور جو ہے حلال حرام کی کمائی فکر نہیں ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لڑکیوں کو سامنے بیٹھ کے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں آتا ہے فس الحنا میوں ورا حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو. صحابہ کرام جب بات کرنی ہو تو عورتوں سے پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور فیت اور نرم آواز سے بات مت کرو، بھاری آواز کر کے بات کرو. صحابیات کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ جب بات کرنی ہو فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں جب بات کرنی ہو صحابہ کرام سے تو نرم آواز سے بات مت کرو. ٹیلی فون آتا ہے میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، ایسے نہیں بولنا بلکہ آواز بھاری کر کے میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، جب آئیں گے تو بتا دوں گی، اس طرح کر کے. آواز کو ذرا بھاری کر کے تاکہ سامنے والے, کیونکہ آج کل تو ہمارے نفس کا کیا حال ہے سب میرا بھی جانتے ہیں, اپنے حال ہم خود ہی جانتے ہیں. دل کا نام بدلنے والا ہے, ذرا سی نرم آواز کی لچک آئی دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے. قرآن شریف نے اس کو صاف کھلے الفاظ میں ظاہر فرما دیا, فیت مع الذی فی قلبہ مرض, جن کے دل میں مرض ہوتا ہے, لڑکیوں کے عاشق, لڑکوں کے عاشق, انٹرنیٹ کے عاشق, ٹی وی کے عاشق, وہ عورتوں کی آواز اور لچک سے بھی مزہ لے لیتے ہیں. فیت مع الذی, حرام مزہ لے لیتے ہیں, یہ قرآن شریف بتا رہا ہے. اب بتائیے جب آواز کا پردہ ہو گیا تو چہرے کا پردہ نہیں ہوگا کیا؟ جو بولتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے اور ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہیں. پتہ ہے ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکی آتی ہے دفتر میں, ایک لڑکی ریسیپشن میں بیٹھتی ہے, وہ ماشاءاللہ بہت پردے والی ہے. کیا پردے والی ہے؟ برقع پہنتی ہے مگر وہ بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں, مگر چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ پردے والی ہے. اس پہ تو لعنت برسی ہے ایسی عورت کے اوپر, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت ہو ایسی عورت پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے اور جو ان کو دیکھتا ہے, یعنی مرد دیکھتا ہے اس کو بھی لعنت, اور جو عورت اپنے آپ کو دکھا رہی ہے لعنت برس رہی ہے. اب کتنے ہی وہ میک اپ کر لیں, مس یو ایس بن جائے, مس انڈیا بن جائے, مس پاکستان, مس امریکہ بن جائے, مس حیدرآباد بن جائے, اور مس جو ہے چنڈو جام یونیورسٹی کی مس بن جائے وہ کوئی, یا ایل ایم سی مس کی مس بن جائے, مشہور ہوتی ہیں, یہ بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے بھائی. ہاں کتنی حسین و جمیل ہوں لوگوں کی نظر میں ہوں گی, اللہ کی نظر میں آپ کے اوپر لعنت برس رہی ہے, کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعنت ہو ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے. لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئی. یہاں سے لے کے ایل ایم سی تک آپ گئیں ڈاکٹرنی بننے, کتنے مردوں نے آپ کو دیکھا, کتنے لڑکوں نے آپ کو بری بری نظر سے دیکھا, چاہے برقعے میں بھی گئیں, اگر آپ برقعے میں بھی گئیں نقاب بھی لگا ہوا ہے تو جب وائوا دے رہی ہیں تو آئیز کانٹیکٹ جو ہو رہا ہے, تنہائی جو ہو رہی ہے لڑکوں کے ساتھ, نامحرم مردوں کے ساتھ, جو سر آپ کا وائوا لے رہے ہیں, جو آپ کا سر وائوا لے رہے ہیں وہ آپ کو کیا اچھی نظر سے دیکھیں گے؟ بتائیے, بہت اللہ والے سر ہیں کیا وہ؟ یہاں تو داڑھی والوں کی نانی مرتی ہے نظر بچاتے وقت. بسم اللہ. میرے شیخ کا مضمون ہی ہوتا تھا, لیلاؤں سے جان چھڑانا اور مولا سے دل کو چپکانا. ہاں جو لیلا سے جان چھڑا لے گا مولا سے چپک جائے گا. مولا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں, غرض صورت بغض ذریعہ دوستاں, گل ستانس گل ستانس گل ستان. اے میرے دوستوں, پیارے دوستوں, صورت پرستی سے باز آ جاؤ تو اللہ کی محبت کا باغ ہی باغ ملے گا. لڑکے لڑکیوں میں کیوں فضا ہوتے ہیں؟ اس کی صورت اچھی لگتی ہے جبکہ صورت پہ لعنت برس رہی ہے حدیث شریف کی روح سے. اللہ کی جزاک اللہ, پنکھا لگا ہوا تھا مگر ادھر جا رہا تھا, آپ نے ادھر کر دیا, اللہ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بڑا خیال رکھ رہے ہو, اللہ آپ کا خیال رکھے. اکرمک اللہ کما اکرمتنی, کوئی ہمارا اکرام کرے تو دعا دینی چاہیے اللہ آپ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا. یہ ذرا یہ بیان ذرا دل تھام کے ذرا سننا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ پیسے لے کے تو بیان کرتے نہیں. کراچی سے آئے ہیں, میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی, پھر ماسٹرز بھی کیا مہران یونیورسٹی سے یہیں پہ, مگر الحمدللہ بزرگوں کی صحبت میں جاتا رہتا تھا تو میرے شیخ طریقہ بتاتے تھے, کسی لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیڈی ٹیچر بھی آئے گی تو پیچھے بیٹھو, نظر جھکا کے لیکچر وغیرہ نوٹ کر لینا رف کاپی پہ, مگر نو نیڈ ٹو سی ہم, ٹو سی ہر, ہم نہیں ہر, اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے سے کیا مل جائے گی؟ ٹیچر بولتے نہیں وہ تو استانی ہے. اچھا یہ پتا چلا یونیورسٹی کے اندر لوگ بولتے ارے اس سے کیا پردہ, یہ تمہاری سسٹر ہے, سسٹر سسٹر سے شادی کیوں ہو رہی ہے تمہاری, لو میرج کیوں ہو رہی ہے تمہاری, ہے سسٹر ہو گئی, وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی سسٹر ہو گئی. واہ بھائی واہ, بڑے مزے آ رہے ہیں, پوری دنیا کی عورتوں کو سسٹر بنا کے ان سے مزے بھی لیتے رہو. عرفات میں جب حج کرنے جاتے ہیں تو عرفاتی بہنیں ہو گئی وہ ہماری. تو کیونکہ کراچی سے آئے بےچارے, اتنی دور سے تنویر صاحب فیملی کے ساتھ بیان سننے آئے, اللہ ان کو جزائے خیر, دو گھنٹے کے لیے کراچی سے ماشاء اللہ وہی رہتے ہیں, ہمارے پڑوسی حضرت والا کے پڑوسی ہیں ہمارے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داون خاتون عالیہ کے. تو ہنسی کی بات پہ ہنس دینا چاہیے بھائی, پریشان کیوں ہو رہے ہیں, یہی تو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو اب سنیے گا, اب اس کا مزہ لیجیے گا. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. آگے سنیے گا, جو لڑکیوں اور لڑکوں کو فیس بک یوٹیوب کے گندی تصویروں کے عاشق ہیں ان کے بارے میں میرے شیخ کیا زبردست شعر فرما رہے ہیں, عبرت ہے بہت زبردست. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی دل دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ یعنی لڑکیوں کے بدن جو ہیں قبر میں آ کے خاک نو نمبر قبرستان میں دیکھ لیں جتنی لڑکیاں تھیں سب دفن ہوئی ہیں اب اس سے کوئی پیار کرے گا کہ اب تو بدن میں سارے بدن کو کیڑے کھا گئے اب کوئی دل لگائے گا اس سے تو فرما رہے خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دلبر کی خاطر اس لڑکی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مت چھوڑ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے ابھی بس میں ہم گاڑی میں بتا رہا تھا کہ امریکہ کے لیے امریکہ یا کوئی بھی ملک ہو جو بہت ڈیولپڈ ملک کہلاتا ہے دبئی کہلا لیجیے ٹھیک ہے آسٹریلیا کہہ لیجئے یا اور جو بہت مشہور ہیں بڑے اچھے سڑکیں ہیں بڑی اچھی مارکیٹس ہیں بڑی اچھی لڑکیاں گزر رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں بتا رہا ہوں تو حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن مؤمن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے وہ جنت الکافر کافر کے لیے جنت ہے وہ تو جنت یہی بنا لے گا کیونکہ اس کو پتا ہے مرنے کے بعد تو پٹائی ہونی ہے جہنم میں جلنا ہے مگر ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے ہماری جنت وہاں تیار ہو رہی ہے زبردست ایک آدمی کو 70-70 ہورے ملیں گی اور مستورات جو سن رہی ہے انشاءاللہ آپ بھی پریشان نہ ہو آپ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی وہ حوروں تو اللہ تعالیٰ بنا کے جنت میں ڈال دیں گے جاؤ بھائی جنتی مردوں کے لیے تم 70-70 ہورے اور دودھ کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی اور ایسی جنت ہوگی کہ یعنی دماغ میں وہ آ بھی نہیں سکتی ایسی جنت ہمارے لیے وہاں تیار ہو لی ہے کافر کے لیے تو یہی جنت ہے وہ یہی جنت بناتا ہے اس کو پتا ہے زبردست عذاب آنے والا ہے میرے پاس مرنے کے بعد ہمارا تو یقین ہے مرنے کے بعد قبر کی زندگی اس کے بعد قیامت کی پیشی ہے اس کے بعد جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن بڑا گاڑا دن ہوگا وہاں چھوٹے بچے اتنا بڑا دن ہوگا چھوٹے بچہ بوڑھا ہو کے 80 سال کا ہو جائے گا سفید بال کا ہو جائے گا ایسا خطرناک گاڑے دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہم کیسے تیاری کریں گے اتنا مشکل ہے دین پہ چلنا اس لیے حکم دامن مرشد پکڑ شیخ کامل کی صحبت اختیار کریں فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کرو ان کو تلاش کرنے میں کوشش کر دین پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا تو فرما رہے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو اور ان لڑکیوں کے چکروں میں مت پڑو پھر آگے فرما رہے ہیں بہت زبردست یہ شعر ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اجل کہتے ہیں موت کو موت ابھی ہمارا نظامانی گاؤں کا ارادہ تھا وہاں ٹنڈو محمد خان کا اسد اللہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ میرے خلیفہ بھی ہیں نظامانی گاؤں میں وہاں جانے کا ارادہ تھا مگر ان کے بھائی جوان شاید ایک یا دو بچے شادی شدہ اس کا بھائی رات کو سویا جوان تھا صبح اٹھا سائلنٹ ہارٹ اٹیک انتقال ہو گیا اس کا اس کی بیوی بیچاری بار بار بے ہوش ہو رہی ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے موت تو سب کو آنی ہے کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی کا انتقال ہو جائے ٹھیک ہے آنسو تو نکل سکتے ہیں مگر جو ہے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بے ہوشی ہو جائے بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے بھائی موت تو سب کو آنی ہے اور سب ایک دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے یہ تو ٹیمپریری جدائی ہے یعنی عارضی جدائی ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد سب وہاں ملاقات ہو جائے گی ہماری اور ماشاءاللہ وضو کی حالت میں ان کی موت آئی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو فرما رہے ہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے یہ مت انتظار کریں بوڑھے ہو کے توبہ کر لوں گا کہ نوجوانوں کی موت آ رہی ہے اس لیے فوراً توبہ کر لیں ابھی توبہ کر لیں بیٹھے بیٹھے اس میں تو کوئی مشکل نہیں توبہ کرنا فرما رہے ہیں جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ آگے فرما رہے ہیں تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ یعنی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا. فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا, اے ہمارے رب, اے اللہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں. تو ہم نے وہاں اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی مان کر چلیں گے. تو اب نفس دشمن کی وجہ سے اللہ کے حکم کو مت توڑ. کیا نفس دشمن کیا کہتا ہے, لڑکیوں کو دیکھ لو, فیس بک پہ دیکھ لو, یوٹیوب دیکھ لو, موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ لو, اور جو ہے جھوٹ بول لو, رشوت لے لو. یہی تو چھوٹی چھوٹی جو چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں, چھوٹی ہیں نہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے. ان سے ہم جب نفس دشمن ان باتوں کی طرف کہتا ہے تو ہاں ان کی باتوں پر بس عمل نہ کریں, ان کی باتوں میں مت آئیں. مگر یہ ہمت نفس کو کنٹرول کرنا, دشمن شیطان اور نفس سے بچنے کی ہمت, یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے انقلابات آ رہے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں, آواز جاری ہے خواتین میں مستورات. فرمانا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں, میں نے مانا کہ اس میں بڑی رنگینیاں ہیں, بڑے مزے ہیں, مگر یہ عارضی ہے. اب سنیے گا, میں نے مانا ہے بہارے عارضی تجھ کو لذیذ, میں نے مانا ہے بہارے عارضی تجھ کو لذیذ, دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ, دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. پہلے میں ہر جگہ عرض کر رہا ہوں, کراچی میں یہ مارٹس وارٹس بننا شروع ہوئے, بڑی بڑی مارکیٹ, اب حیدرآباد میں بھی شروع ہوا, لگ گئی یہاں بھی دنیا کی. سادہ سا شہر تھا کراچی حیدرآباد, اب یہاں بھی وہ بڑے بڑے مارٹس کھلنا شروع ہو گئے, ہائپر مال اوپن جو بھی مال ہوتے ہیں. تو میں نے مانا یہ سب آپ کو لذیذ ہیں یہ چیزیں, مگر دائمی راحت کی خاطر, جنت جو دائمی راحت وہاں ملنے والی ہے, عارضی راحت کو چھوڑ. کیا صبح فجر میں سوئے ہوئے ہم لوگ, فجر میں سو رہے ہیں نا, اپنے بستر پہ سو رہے ہیں, ڈیوٹی کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں, کاروبار کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, دفتر کے لیے, اسکول کو بچوں کو جانے کے لیے اتنا مہنگی فیس جا رہی ہے نا, تو وہاں پہ تو اٹھ جاتے ہیں, مگر فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں. الارم لگائیں, میاں بھی الارم لگائیں, بیوی بھی الارم لگائیں, فکر سے سوئیں کہ فجر میں ہمیں اٹھنا ہے. عورتیں وقت پہ نماز پڑھیں, جب روزانہ قضا کر رہی ہیں, بہت گناہ ہے, مرد ہو یا عورت جو نماز قضا کرتا ہے گناہ کبیرہ ہے, اللہ کی نافرمانی, ایسے شخص کو سکون نہیں مل سکتا. ارادہ کر لیں, ہمت کر لیں کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد سے ایک نماز بھی فجر کی قضا نہیں کروں گا. مرد جماعت سے پڑھیں گے, عورتیں وقت پہ پڑھیں گی, سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گی, تو بہت گناہ ملتا ہے. عادت کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے, مگر عادت بنا لے گا انسان تو یہ اللہ کے باغی مسلمان ہو جائے گا. یہ روزانہ جو 50 نمازیں تھیں, صرف 5 نمازیں ہو گئی, اس کو بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. جماعت سے پڑھنی ہے مردوں کو, عورتوں کو وقت پر پڑھنی ہے. اب آگے فرما رہے ہیں, جو لوگ لومڑیانہ مزاج رکھتے ہیں, حضرت والا فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات کہ لومڑیانہ مزاج کو چھوڑ دو, شیرانہ مزاج اختیار کرو. لومڑی کیا کرتا ہے, وہ مردے کھاتا ہے, اور شیر جو ہے بھاگتے ہوئے ہرن کو پکڑ کے اس کا تازہ تازہ رس چوس لیتا ہے. تو میرے شیخ فرما رہے ہیں, ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار, ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار, راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ, راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ. یعنی اللہ کے رستے میں یہ لومڑیانہ پن چھوڑو, مردانہ وار نفس پہ حملہ کرو. اور حضرت والا کے سروت صاحب ہیں, بڑے ہساتے ہیں, وہ فرمایا تھے عورتیں بھی ہمت مردانہ استعمال کریں. مطلب کیا ہے, شرعی پردہ کریں, نفس پہ تو ہر کسی کو حملہ کرنا ہے, تو شرعی پردہ کریں, دیور سے پردہ کریں. خالو جو مثل بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, ایک بزرگ کا قول ہے, اور ہمیں خالو سے نفرت نہیں ہے, خالو مثل بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں, پھوپا پھوپھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور سالی مثل آدھی گھر والی کے گھر میں چلی آ رہی ہے. سالی سے ہم مردوں کا پردہ ہے بھائی, بولتے ہیں آدھی گھر والی ہے, تو انڈین ڈراموں سے آیا ہے آدھی گھر والی, ہندوستان سے آیا ہے, یہ نامحرم ایسے پردہ ہے. بھابھی تو موت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو موت ہے, بھابھی بھی موت ہوگی, تو ان سے ہمیں پردہ کرنا ہے. عورتوں کو دیور سے پردہ کرنا ہے, مردوں کو بھابھی سے پردہ کرنا ہے. تو یہ ہمت مردانہ اختیار کرنی پڑے گی. چوڑیاں حیدرآباد کی بڑی مشہور ہیں, تو چوڑیاں جو ہیں یہاں پہ چوڑیاں پہننے سے کام نہیں بنے گا, ہمت مردانہ استعمال کرنی پڑے گی. اب بہت سے لوگ بہت زیادہ دین کی فکر کرتے ہیں, اب اس کا جواب مل رہا ہے بہت زبردست. دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے, دین کیسے, دین جو ہے صرف دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے, مگر علماء کے مشوروں سے کام کرنا چاہیے. فرما رہے ہیں دین جس کا ہے اسی پر آسرا خطر کرو, دین جس کا ہے اسی پر آسرا خطر کرو, کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ, کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ. آپ حضرات کو نعت شریف سنائی جائے گی, یہ گناہوں سے بچنے کی بات ہوگی. اب نعت شریف کی بات, وہ ٹھنڈی ہوتی ہے نا, نعت شریف کا مزاج ذرا ٹھنڈا ہے, گناہوں کو چھوڑنے کا مزاج ذرا گرم ہے. جیسے دیکھیے جب مکہ شریف جاتے ہیں, مکہ شریف میں حاضری ہوتی ہے, عمرے والے جو جاتے ہیں حج والے, تو وہاں ذرا جلال کی کیفیت ہوتی ہے, اور جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمنی والے جب سواری میں سوار ہوتے تھے, سواری کو تیز فرما دیتے تھے کہ مدینہ شریف آنے والا ہے, اپنی چادر مبارک اتار دیتے تھے تاکہ مدینہ شریف کی مٹی ہمیں لگ جائے. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے تو ماشاءاللہ وہاں پہ ہمیں اجوا کھجور دی گئی اور زمزم پلایا گیا, اس کے بھی اثرات ہیں. زمزم بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ حضرات کو نعت شریف سنائی جائے گی, فیضان مدینہ ہی ہے, فیضان مدینہ ہے نا, مدینہ شریف کا فیضان ہے جو ہم تک دین پہنچا ہے, اس کا نام ہی یہی رکھ دیا میرے شیخ نے, فیضان مدینہ ہی ہے, فیضان مدینہ. اہل رسومات بھی سن لیں گے, بولیں گے اچھا آپ بھی یہ نام لیتے ہیں مدینہ شریف کا, تو بھائی ہر عاشقی جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو تو مدینہ شریف سے محبت ہوتی ہے بھائی. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مدینہ مدینہ. حلال مزہ لیجیے. آگے فرماتے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ صرف اشعار کا مزہ نہیں ہونا چاہیے, عمل کریں گے تو بہت مزہ آئے گا. پیالہ چاٹنے کی سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو پلیٹ کو پیالے کو چاٹ لیا کرتے تھے, تو پیالہ جب چاٹ لیتے ہیں, پلیٹ چاٹ لیتے ہیں, برتن مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. رزق اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کو کچرے میں پھینکنا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنا, اس سے پھر حدیث میں آتا ہے اکرم الخبز, روٹی کا اکرام کرو. اگر روٹی کا ہم نے اکرام نہیں کیا تو سات نسلوں تک فاقے آ سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ, کیونکہ روٹی اللہ کی نعمت ہے نا, یہ اللہ کے فضل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں, محنت کی مزدوری مل رہی ہے, مگر رزق اللہ کا فضل ہے. کیسے ایک چھوٹا سا گندم کا دانا ہوتا ہے, حضرت والا فرماتے تھے کھیتی باڑی کرنے والے بہت جلدی اللہ والے بن سکتے ہیں, اور ڈاکٹرز کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کیسے کیسے اللہ کی. ایک صاحب نے بتایا پتہ نہیں کتنے سیلز ہوتے ہیں ہمارے اندر, اور اس سیل کو کھینچ دیں تو اتنا لمبا لمبا سیل ہو جاتا ہے. کیا کیا ہمارے اندر تخلیق اللہ نے رکھ دی ہے. ڈاکٹرز بہت جلدی اللہ والے بن سکتے ہیں, اور جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دانا نکلا, اس کو پھر پودا بنا, پھر اس میں گندم کے خوشے نکلے, پھر کسان نے جمع کیے, پھر وہ چکی پھر جمع ہوا, پھر چکی پیسی گئی. ہمارے گھر میں ابا ہمارے یا شوہر صاحب آٹا لے کر آئے, پھر روٹی پکی, پھر پلیٹ میں ہماری روٹی آئی. تو رزق جو ہے اللہ کا فضل ہے, اس کا اکرام کرنا چاہیے. تو فرما رہے ہیں مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, عالم کا خزینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ. حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, دیکھیے جو عورت پردے کو زندہ کر رہی ہے وہ سنت کو بھی زندہ کر رہی ہے, ساتھ ساتھ فرض کو بھی زندہ کر رہی ہے. پردہ کرنا فرض ہے, بہت بڑا جہاد ہوتا ہے نفس سے جو داڑھی رکھ لے شروع میں, اور جو عورت پردہ شروع کر دے شرعی پردہ تو پورا خاندان اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تم ملانی بڑی آئی ملانی بننے, پہلے تو تمہاری زندگی ایسی تھی, سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ارے چلی تو صحیح, کم از کم ہمت تو اس نے کی, بہت بڑی بات ہے. دوسری عورتوں کو اس کو سراہنا چاہیے, نہ کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے. بہرحال لوگ مذاق اڑائے تو اڑانے دیجیے, ان کو یہ شعر پڑھ دیجیے. اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں برپا نہ اڑا دے. کس کی محبت ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, اور کتنی صحابیات ان کی محبت. یہ کون سی بڑی بڑی ڈاکٹرنیاں تھیں, یہ کون سی بڑی بڑی انجینئرنیاں تھیں, کون انہوں نے کامرس وغیرہ کیا ہوا تھا, ایم بی اے کی ڈگریاں لی ہوئی تھیں انہوں نے, گھروں میں بیٹھی رہتی تھی, پھر وہیں گھر میں بیٹھ کے دین کا کام کرتی تھی. وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اب تو قرب قیامت ہے. اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع فرما دیا کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھنے نہ جائیں فتنے کی وجہ سے. اب کتنا قرب قیامت ہے, عورتیں کیسی گھوم رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو عورت چست لباس پہنتی ہے باریک لباس, قیامت کی ننگی عورتوں میں اٹھائی جائے گی. وہ قرب قیامت ہے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اب جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر اپنے لباس کو ذرا دیکھ کے بھال کے پہننا چاہیے. جب بچے بڑے ہو جائیں ذرا دوپٹہ بڑا سا لینا چاہیے, اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو جالی والا دوپٹہ لے لیجیے, مگر ذرا اپنے جسم کو ذرا چھپانا چاہیے. اور نماز کے لیے ایسی چادر ہونی چاہیے جو موٹی ہو, جس سے بال نہ جھلکتے ہوں, ورنہ نماز نہیں ہوتی. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم جو سنت کو زندہ کرے گا, من احیا سنتی فقط احب بنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا. ایک صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ, بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ بار بار سنتوں کی بات ہوتی ہے, پکڑیے گا, میں نے بڑی بہت ہی خوشی ہوئی, اللہ مجھے بھی توفیق دے. ان کو میں نے دیکھا دوپہر میں, ہم قیلولہ کے لیے لیٹ گئے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ قیلولہ کہتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو, تھوڑی دیر آرام کر لیجیے دوپہر میں. اب جو دفتری کار میں مصروف ہیں یا کاروبار میں مصروف ہیں, دفتر میں بیٹھا ہوا انسان کیسے آرام کرے گا, وہاں تو منع ہے, ظہر کی نماز کا وقت دیا جاتا ہے, تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے, بس یہ قیلولہ ہو گیا, یہ سنت ادا ہو گئی. اس سے نماز فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے. قیلولہ ضروری نہیں کہ دو دو تین تین گھنٹے سو رہے ہیں کہ عصر کی نماز بھی چلی گئی, ایک سیکنڈ کا بھی قیلولہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال مجھے یہ خوشی ہوئی تھی کہ ماشاءاللہ, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سیدھی کروٹ پہ سو رہے تھے, میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق, سیدھی کروٹ پہ یوں کر کے سو رہے تھے. سنت طریقہ ہے نا, تو اگر کوئی پوری رات نہیں سو سکتا اس طرح تو تھوڑی دیر سو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لے, انشاءاللہ کسی سنت پہ, ہر سنت میں پیار ہی پیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم کوئی سا بھی ہو, بیٹھ کے پانی پینا, دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا. اگر آپ بہت سی عورتیں بہت سے مرد, پہلے میں مردوں کا ذکر کروں گا, لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں ہوتا, جینٹل مین اینڈ لیڈیز ہوتا ہے. یہ مردوں, یہ وہاں یورپ وغیرہ سے آیا لیڈیز اینڈ جینٹل مین. قرآن شریف میں آتا ہے من ذکر نہ انثى, اور دوسری تو مشہوری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پہلے جینٹل مین آئے ہیں, لیڈیز آئے ہیں, پہلے مرد آئے نا. اس لیے کیا بات بتا رہا تھا, ذہن سے نکل گئی, قیلولہ کی, جزاک اللہ. ہاں اس میں کوئی بات نکلی تھی, بہت ساری باتیں ہیں. میرا جو سنت کو زندہ کرے گا تو اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب اس شعر کا مزہ لیجئے. اور ہاں, دسترخوان بچھانے کی بات کر رہا تھا, ہاں لیڈیز اور لیڈاز کی بات چل رہی تھی کہ مرد عورتیں جو چیئر پہ بیٹھتے ہیں نا, جو لوگ مرد بھی بیٹھتے ہیں عورتیں بھی, کمر کے آج کل بہت سارے مریض بہت عام ہوتے جا رہے ہیں, کمر کا درد یہ عام ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, گنجائش ہے اس میں. تو اس میں حضرت والا کو بھی دیکھا, میرے شیخ بھی جب بیمار ہو گئے, اب میرے موجودہ شیخ بھی کرسی پر ہوتے ہیں, ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں مجبوری کی وجہ سے کہ کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے تو ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں مگر ٹیبل کے اوپر باقاعدہ الگ دسترخوان بچھاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دسترخوان بچھانے کی مگر حکمت پوچھنی نہیں چاہیے سنت کی حکمت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں مزہ ہی مزہ اصل طریقہ ہے اجمل طریقہ ہے اکمل طریقہ ہے کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے بھائی ان کی تو ہر ادا ہی پیاری ہے تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے ذرات گرتے ہیں اگر ڈائننگ ٹیبل بیٹھی ہوگا دسترخوان نہیں بچھا ہوگا تو اس میں ذرات گریں گے اب وہ سارے ذرات جو ہیں وہ ڈسٹ بن میں جائیں گے تو سنت طریقہ کیا ہے جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھانا تم ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان بچھا لیجئے سنت ادا ہو جائے گی اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے جو لوگ پیٹ کے مریض بھی کتنے عام ہو گئے ہیں بہت سے لوگ اتنے عرصہ ہو گیا علاج کرا رہے ہیں پیٹ کا درد ہی صحیح نہیں ہوتا کہ پیٹ کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں انشاءاللہ دیکھیے آدھا مرض ویسے ہی چلے آئے گا ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتے نا تو سارے جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی اور پھر بہت سارے فوائد بھی مل جاتے ہیں حکمت نبو اس کے طب کے بہت سارے فوائد مل جاتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجیے دسترخوان بچھا لیجیے بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگ آ رہی ہیں جن جو ان سنتوں کو زندہ کرے گا پھر خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا محبت کی وجہ سے گناہ چھوڑنا ذرا آسان ہو جاتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فضائل تبلیغ میں بھی یہ حدیث شریف لکھی ہوئی تو فتبعونی اتباع کرو نقل کر لو چلن چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیار نصیب فرمائیں گے تمہیں پیار کر لیں گے اور ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اب اس شعر کا مزہ لیجئے گا سنت پہ اگر جو نہیں چلتا ابھی چلنا شروع کر دیے برقع پہنتی ہیں خواتین ہم یہ چلو پہلے مردوں کا ذکر کرتے ہیں کرتا پہنتے ہیں ہم لوگ کرتا پہنتے تو پہلے سیدھے آستین میں کرتا پہنے الٹے آستین میں پہنے کرتا تو پہننا ہی ہے سنت کے مطابق پہن لیجئے کرتا اتارنا ہے پہلے الٹے ہاتھ سے اتار دیں پھر سیدھے آستین سے اتار دیجئے سنت طریقہ ہو جائے ہے نا شلوار پہننے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں ڈالا پھر الٹے پیر میں ڈالا یہ تو سنت طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ بس ایسی بے فکری سے پہلے الٹے پیر میں ڈال دیا پھر سیدھے پیر میں ڈال دیا مولانا عبدالحمید صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم ماشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت کی ہوئی انہوں نے پھر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے تھے اب وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں وہ یہ لطیفہ سنا رہے تھے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی صاحب شلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور جن کو بہت شوق ہے لانگ جمپ کا وہ زور زور سے پیچھے سے زور سے بھاگے بھاگتے ہوئے آئیں اور لانگ جمپ کر کے دونوں پیر ایک ساتھ ڈال دیں ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ وہ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اذا حسیتا فقط فسیتا اور آج کل کے تو حضرت والا فرماتے تھے نفس کا کچھ بھروسہ نہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کا اے زاہد مولانا زاہد سن رہے ہو فرشتہ بھی ہو جائے اسے بدگما رہنا ہاں بھائی کچھ بھروسہ نہیں کسی کا نفس کا کچھ بھروسہ نہیں یہ نفس آخر وقت تک اللہ والے آخر وقت تک ڈرتے رہتے ہیں آخر وقت تک ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے سچ بتا رہا ہوں آپ حضرات اس لیے اپنے چلوں وغیرہ پہ اپنے بیانات اپنے خلیفہ ہونے پہ اپنے عالم ہونے پہ کسی کو ناز باز نہیں کرنا چاہیے کیسے کیسے ایک ہمیں جگہ جمعہ پڑھنے کی توفیق بھی بہت بڑے عالم بیان سنا رہے تھے کہ تبلیغی جماعت والے کو ان کو بیان سنا رہا تھا ایک شخص نے بہت بہت وقت لگایا مگر کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا وہ عیسائی تھی اسی کے عیسائی ہو گیا اور اپنا ایمان چھوڑ دیا اس نے اس لیے ایمان کا خاتمہ جب تک ایمان پر نہیں ہو جائے ڈرتے رہنا چاہیے اب طائف صاحب کا شعر سن کے مزہ لیجیے ان پر مرتے رہنا ہے یعنی اللہ پہ مرتے رہنا ہے گرتے پڑتے چلتے ہی رہیں بس نمازیں پڑھیں نمازیں چھوڑے مت تھوڑی بہت چلو بھائی مغرب عشاء ہی چل رہی ہے جماعت سے چلو یہی چلاتے رہو اس مغرب عشاء کی برکت سے اثر کی بھی توفیق ہو جائے گی یہ تھوڑی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ڈھیلے بیٹھ کے ارے مجھ سے تو گناہ ہی چھوٹتے چلو بس اب گھر میں بیٹھے رہو ایسے تھوڑی کرنا ہے تھوڑا بہت تو ہاتھ پاؤں مارنا ہے نا ایسے تو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑنا ہے اب طائف صاحب کا شعر سنیے ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے ڈر کہاں ہوتا ہے ڈر ایسا نہیں کہ ڈر رہے ہل رہے وائبریشن ہو رہی ہے نہیں ڈر ہاں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا تقوی یعنی اللہ کا خوف ایسا خوف جو گناہ سے بچا دے ایسا خوف نہیں کہ تھر تھر کانپ رہے فجر کی نماز میں غائب پوری رات تھا پریشان ہے ہائے اللہ میرا کیا ہوگا ارے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کیسے کیسے ہم کو بخش دے گا اللہ تعالی حضرت والا فرماتے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ. جسم بیچنے والی عورت بتائیے, اپنا دوپٹہ نکالا اور کنویں میں ڈالا سو نہیں, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد اتنا بھر بھر کے جوس پیو گے تو پھر نیند ہی آئے گی. اس لیے کہا تھا ذرا ہلکا ہاتھ رکھو بھائی. نیند آ رہی ہے, کراچی سے آئے سونے کے لیے تھوڑی آئے ہو, جوان ہو ماشاء اللہ. حضرت والا کہتے ہیں شعر ہے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جو اپنی جوانی اللہ پہ فدا کرے, کیسے فدا کرے, لڑکے لڑکیوں سے بچ کر, فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ سے بچ کے, یہی فدا کرنا ہے زمانے میں تو اس کو عرش کا سایہ دیں گے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال کیا بات چل رہی تھی, بہت ساری باتیں آ گئی تھی بیچ میں, کسی کو یاد ہے؟ جی جی جزاک اللہ. تو میرے شیخ عجیب بات فرمائے تھے, اس زمانے کی جسم بیچنے والی عورتیں بھی دوپٹہ پہنتی تھی. آج کل کیا حالت ہے, اسکول جا رہی ہیں ہماری بچیاں, یہ وی گلے کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. یہ کون سا دوپٹہ ہے, کوئی نیا فیشن آ گیا کیا؟ یہودیوں کی طریقے ہیں تو سب, تاکہ سر کے بال نظر, عورت کے سر کا بال دیکھنا ایسے ہے نامحرم عورت کا جیسے شرم کی جگہ کو دیکھ لیا, کیونکہ ستر ہے وہ, عورت کے بال ستر میں داخل ہیں. جب ہی نماز میں حکم ہے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے, تو آپ بتائیے ہماری ماں بچیاں, 10 سال کی لڑکی ہوتی ہے اس سے پردہ شروع ہو جاتا ہے احتیاط, اور 12 سال سے زبردست والا پردہ. اب وہ کو ایجوکیشن, ابھی تو 10 سال کی بچی ہے, بچی کہاں سے ہوئی وہ 10 سال کی, بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے اور کتنے لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں. 10 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے, ان کے لیے حکم ہے, باقاعدہ حدیث میں آتا ہے جب 10 سال کے ہو جائیں بچے ان کے بستر الگ الگ کر دو, یہ باقاعدہ حکم ہے, حدیث شریف کا حکم ہے, ان کے بستر الگ الگ کر دیا ہے, کیونکہ اب ان میں تھوڑی سمجھ پیدا ہو گئی ہے. کون سی سمجھ, اب وہ ممبر تو نہیں بتائی جا سکتی, اس لیے اب بتائیے ہمارے بچے کیسے اسکول میں جا رہے ہیں, مشورہ کریں, پریشان نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پورے حیدرآباد میں کوئی ایسا دیندار گھرانا ہی نہ ہو, کہ حیدرآباد میں دینداری نہیں ہے کیا؟ ہر شہر میں دینداری ہوتی ہے, انسان کوشش کرے تو اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں مشکل ضرور ہے, کانٹوں پہ چلنا ہے. میرے ایک صاحب آئے میرے شیخ کے پاس, بہت سے لوگ آتے ہیں حضرت میں دفتر میں بہت ساری لڑکیاں دفتر نوکری چھوڑ دوں گی. حضرت فرماتے ہیں پاگل ہو کیا, دنیا میں ہر جگہ لڑکیاں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے کیا؟ کانٹوں سے بچ بچ کے چلنا ہے, ہر جگہ لڑکیاں کہیں بھی چلے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. ہمیں نظر جھکانے کا حکم ہے, کیونکہ قرآن شریف کی آیت ہے یغض من ابصارہم, مومنین سے فرما دیا اپنی نظروں کو جھکا لیں تو بس ہم نظر جھکا لیں گے. ضروری بہت شدید ضرورت میں بات کرنی ہے, بھاری آواز کر کے بات کر لی, مگر دیکھنا نہیں ہے ان کو, ہمت سے کام لینا پڑے گا, دیکھنا ہی تو مسئلہ ہے سارا. نہیں وہ تو ہم اس کو, میری تو شادی شدہ ہوں, میں تو نانا بن گیا ہوں, دادا بن گیا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث بتا رہے ہیں کچھ ہوتا ہے, آپ کہنے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, اور لانا تو ایسے شخص پر جو بدنظری کرتا ہے. آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. اب یہ سنیے گا, اب یہ شعر کا, اب سنت کا مزہ لیجئے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, عالم کا خزینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ, مدینہ مدینہ. مدینہ کا کیوں بار بار ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بات بہت زبردست بات ہے. کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جہاں آرام فرمائیں اس سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے, جو مٹی مس ہو رہی ہے, وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے. کیسا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے, لوح و کرسی سے بھی افضل ہے, جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے, یہاں پہ کوئی ڈائجسٹ کی باتیں نہیں سنائی جاتی, محدثین اور علماء کی باتیں سنائی جاتی ہیں. یہ بی بی سی نیوز نہیں ہے, بابا سی کی نیوز ہے. حضرت فرماتے تھے بی بی سی سننے والوں, حضرت فرماتے تھے بابا سی کی سنو, یعنی اللہ والوں کی, یعنی مشائخ کی باتیں, یعنی بزرگوں کی, یعنی صحابہ تابعین, تابع تابعین, اولیاء اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ, اور بابا فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ, یہ سب ہمارے آنکھوں کے تاج اولیاء اللہ ہیں. ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں, ہم ان کے صدقے دعائیں مانگتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے؟ ہمارا پورا سلسلہ یہی ہے, جتنے بھی ہمارے بزرگان دین بڑے بڑے علماء ہیں, مولانا مفتی تقی اسماعیل صاحب دارو قاتم عالیہ, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, سب سلسلے میں بیعت تھے, باقاعدہ چاروں سلسلوں میں بیعت تھے, نقشبندیہ سلسلہ, قادریہ سلسلہ, چشتیہ سلسلہ, سہروردیہ, چاروں سلسلوں میں ہمارے اقابین بیعت کرتے ہیں. یہ سب باقاعدہ بیعت تھے سلسلے کے اندر, کیونکہ یہ چشتیہ سلسلہ کیا ہے, یہ سب بزرگوں سے ان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے. اور یہ سب بزرگوں بزرگ کیوں بنے؟ اتباع سنت شریعت کی وجہ سے. یہ سب پردہ کرنے والے تھے, اتباع سنت کا اہتمام کرنے والے, داڑھی رکھنے والے, ٹخنے کھولنے والے, عورتوں سے بچنے والے تھے. یہ آج کل کے غلط پیر بنے بیٹھے ہوئے, عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, یہ پیر نہیں, حضرت فرماتے ہیں پیر ہیں, یہ اپنے نفسانی خواہش پر عمل کر رہے ہیں بس. اپنے صحابہ کرام کو حکم ہو رہا ہے کہ پردہ کرو, اور یہ بولتا ہے میں سفید داڑھی رکھتا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میرے لیے عورت اور کھمبا ایک ہی ہے میرے لیے عورت اور دیوار ایک ہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن شریف کا حکم تو آپ توڑ رہے ہیں. قرآن شریف کا شروع میں بتایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے سے بات کرو, اور آپ جو ہے عورتوں پہ دم کر رہے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. میرے شیخ کی باتیں عجیب باتیں. اب سنیے گا سنت کے بارے میں شعر ہے. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, پھر اس کا سفینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ, مکہ و مدینہ. آپ سنیے گا شعر کا مزہ لیں. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ, فیضان مدینہ. ماشاءاللہ کہہ دیجیے. ہمارے سینے میں جو ایمان ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے نا, ان کا صدقہ ہے, صحابہ کرام کا صدقہ ہے, پھر اولیاء اللہ نے جو قربانیاں دیں, اپنا مال, اپنا عزت, اپنی صحت سب قربان کر کے اس دین پہ فدا کیا, اور آج ہم انہی کا مذاق اڑاتے ہیں. جن کے صدقے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں, جن اولیاء اللہ کے صدقے پاکستان بچا ہوا ہے, جن تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے اس میں بھی تو بزرگان دین ہیں, اور جو مدرسے ہیں, جو اس میں کیسے کیسے شیخ الحدیث بوڑھے بوڑھے حضرات, ان سے ملاقات کی توفیق ہوتی ہے. الحمدللہ بوڑھے بوڑھے میں 25-25 سال ہو گئے, 30-30 سال ہو گئے مدرسے میں, ماشاءاللہ حد بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, مسلم شریف پڑھا رہے ہیں. ان کے لیے ہم زبان کھولتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے کیڑے ہیں, ہم ان کے لیے کیوں زبان کھولتے ہیں؟ یہ لوگ پوری زندگی وقف کر دی انہوں نے, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, ان کا بہت ادب اور اکرام ہے شریعت کے اندر, ہم ان کے لیے زبان کھول دیتے ہیں. مدارس میں یہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا مدارس میں, وہاں پہ جو ہے دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں, اور اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی گڑبڑ ہے, اس سے مدرسے کوئی برے نہیں ہوتے, تبلیغی جماعت کوئی بری نہیں ہوتی, خانقاہ کوئی بری نہیں ہوتی, وہ اس آدمی کا اپنا فعل ہے. تبلیغی جماعت تو بہت مبارک جماعت ہے, ہر جگہ اس کا فیض پھیلا ہوا ہے, دنیا کے کسی کونے میں چلے آئے مدارس کا فیض ہر جگہ, پاکستان کے کونے کونے میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں, اللہ والوں کے مشائخ جگہ جگہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں. اب یہ ہمارے کمی ہے کہ ہم ان سے فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں. پاکستان میں جو زبردست کام ہو رہا ہے, دبئی میں, سعودی عرب میں, اور جہاں بھی یہ جو خلیجی ممالک ہیں, کہیں اتنا کھل کے کام نہیں ہو رہا, سب جگہ پابندیاں ہیں, تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں ان سے فیضیاب ہونا چاہیے, اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. اس سے پہلے اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی پابندیاں لگیں. اب جب پابندیاں لگیں یا نہ لگیں, جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ کسی حکومت کسی پابندی سے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ سننا تو شریعت پہ جمع رہتا ہے. اور کیا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے داڑھی رکھنے میں کیا پریشانی ہے بھائی, داڑھی رکھنے میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ بس ایک ہمت نہیں کرتے ہم لوگ, ذرا سی نفس میں مردانہ وار ہمت کریں, بیوی کا خوف نکالیں, دفتر والوں کا خوف نکالیں, ہمت کر کے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہے, پوری جان لگا کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں, مگر کتنی جان لگا لیں جب تک اللہ کا فضل نہیں ہو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اس لیے زیادہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے تک دعوت دی, آ جاؤ میں کشتی میں بیٹھ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ, آخر وقت میں کہ جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ کامیاب ہو گئے. اپنے بیٹے کو آخر وقت تک بلاتے رہے, اب بیٹا نہیں آیا, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اس لیے کوئی کا بیٹا اگر نافرمان ہو جائے اور چرس پینے لگ جائے, آوارہ گرد ہو جائے, کسی کی بیٹی لڑکے کے عشق میں پاگل ہو جائے یا کسی کا بیٹا لڑکی کے عشق میں پاگل ہو جائے, اب یہ ایسا عشق ہے ایسا بھوت ہے, جب تک کسی اللہ والی صحبت نہیں ملے گی یا نیک کی صحبت نہیں ملے گی اتر نہیں سکتا. فیس بک کا نشہ اور ننگی تصویروں کا نشہ کیا کہتا ہوں, تھک جاتا ہوں, ممبر سے بیان کرنا پڑتا ہے. قرب قیامت میں یہ باتیں ہیں کہ بالکل گناہ عام ہوتے جائیں, کھلے عام ہو جائے گا. پہلے تو انسان ڈرتا تھا یہ نام لیتے ہوئے بھی, مگر اب یہ قرب قیامت میں سڑکوں میں زنا ہوگا, حیران ہوتا ہے انسان کیسے ہوگا. گھر گھر میں ناچنے والی آ جائے گی, وہ یہی ہو رہا ہے. ہر گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, ہر کمرے میں ٹیلی ویژن ہے. اور اگر اسی وقت موت آ گئی, حدیث میں آتا ہے کالی کملی والے جس پہ ہم جھوم رہے تھے وہ فرماتے ہیں جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں اٹھایا جائے گا. تو ابھی بتایا ایک نوجوان کا انتقال ہوا, نظامانی گاؤں جانا تھا, نوجوان تھا, سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. اللہ نہ کرے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی چینل چینج کرتے وقت موت آ گئی, پھر کیا جواب دیں گے کالی کملی والے کو جن کی شفاعت کے سہارے جی رہے ہیں. کوئی سہارا تو ہے ہی نہیں ہمارا, اللہ سہارا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واحد سہارا ہے. مبارک ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے, نظر اٹھ گئی, ارے تم ریموٹ کنٹرول چینل چینج کرتے ہوئے تمہاری موت آئی ہے, پھر کیا جواب دیں گے. یا یوں ٹچ اسکرین پہ گندی تصویریں دیکھتے وقت موت آئی, ڈائجسٹ پڑھتے وقت موت آئی, اس وقت کیا جواب دیں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو موبائل مل گیا ہے, اس پہ انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے, پیکج کروایا ہوا ہے, بس شوہر تو گئے ہوئے, اب خوب دنیا بھر کی سیر کرتی رہے, اس پہ نام ہے نا مرد نہیں آ رہا کیا. اس میں گندی گندی جو بھی تصویریں عورت کی مردوں کی آ رہی ہے, کیا وہ پاک مرد ہوں گے, کیا وہ خبیث عورتیں ہوں گی یا پاک عورتیں ہوں گی جو انٹرنیٹ پہ اپنی تصویریں ظاہر کر رہی ہیں. وہ تو نالائق عورتیں ہوں گی نا بھائی, مگر ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. حضرت والا فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو حقیر مت سمجھو, مگر یہ صرف ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں, اور جس کے حیا ختم ہو گئی بس سمجھ لیں اس کے وہ کچھ بھی کر ڈالے کم ہے, اس کو بھی محرم نامحرم کا بھی خیال نہیں رہتا. حضرت والا آپ دیکھ لیجیے دارالافتاء میں کیسے کیسے کیسز آ رہے ہیں, محرم نامحرم کا کوئی خیال ہی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے نا گناہ کا, پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے محرم ہے سامنے یا نہ محرم ہے, یہ ایسے کیا کر تھک جاتا ہے انسان. تو مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں ایسا وقت آئے گا کہ گھر گھر میں ناچنے والی آ جائے گی. میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داون قاتم علی یہ بات فرما رہے تھے کہ ہم لوگ پریشان ہوئے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آج کل تو بڑے بڑے بنگلوں میں ایسا نہیں ہوتا, مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ موبائل جو لعنت آ گئی موبائل میں, موبائل تو اچھی چیز ہے مگر اس کا استعمال جو ہم لوگ غلط کر رہے ہیں, اس میں انٹرنیٹ لگوا کر اور اس میں جو تصویریں آ رہی ہیں, احساس بھی نہیں رہا. میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں, پہلے تو احساس ہوتا تھا کہ آئے ہائے میں لڑکی سے بات کر لی, اب بس عادت ہو گئی ہے, گندی گندی تصویریں نیچے سے آ رہی ہیں, گندی گندی تصویریں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, انٹرنیٹ میں کھلی ہوئی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ والی یہ سائٹس چل کیسے رہی ہیں, گندی تصویروں سے تو چل رہی ہیں ساری. یہ لوگ ایڈ کو پیسے دیتے ہیں اور نیچے سے تصویریں جلدی جلدی آتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے ایمان تباہ ہو جائیں گے. پھر کتنا ہی ایٹم بم یہ لوگ بنا لیں, ایمان کی حلاوت ہی چلی گئی, نمازی جس کی چلی گئی اس میں جہاد میں کیسے وہ شخص جیتے گا. نفس جہاد جہاد اکبر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام سے بات فرمایا کنز المال میں غالباً یہ حدیث شریف ہے کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں, یعنی نفس جہاد یہ جہاد اکبر ہے کہ یہاں رہتے ہوئے حیدرآباد کراچی میں رہتے ہوئے ہمت مردانہ استعمال کر کے گناہوں سے بچیں. حدیث میں آتا ہے پہلے بھی سنائی تھی یہ بات کہ جو اس نے خاندان والوں کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کو خاندان والوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور جس نے خاندان والوں کو ناراض کیا کس وجہ سے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, پھر وہی خاندان والے اس سے دعائیں کرواتے ہیں. کیونکہ ہمیں خاندان والوں سے نفرت نہیں, نعوذ باللہ, کوئی سچا اللہ والا ہے ان کا خادم کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا, اس گناہ سے نفرت ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے. وہاں پہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے, مائیوں ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے اور کیسی کیسی رسمیں ہو رہی ہیں جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی, چاول اچھالنے والی اور پتہ نہیں کون کون سی جوتا چھپائی, ناک پکڑوائی اور پتہ نہیں کون سی پکڑوائی ہے, یہ سب چل رہا ہے. خامہ خائی کی بات ہے, یہ کہاں سے آئی بھائی, ڈراموں سے تو آئی ہیں جب تک یہ, اور کتنا پیسہ فضول خرچ ضائع ہوتا ہے. اگر کہہ دیا جائے یہ مسجد کی دریاں پھٹ گئی ہیں اور کڑکی چل رہی ہے بڑی ہے, اور شادیوں میں کہاں سے نکل آتا ہے بھائی, یہ اکاؤنٹ بیلنس کہاں سے نکل آتا ہے شادیوں کے اندر, مولانا کی تنخواہ بڑھا دی جائے, یہ بہت کڑکی چل رہی ہے. اور جب شادی ہوتی ہے بینکٹ ہال میں ہو رہی ہے, بینکٹ ہال میں 13 لاکھ کا بینکٹ ہال, یہ کہاں سے آ گیا 13 لاکھ؟ دین پہ خرچہ کرنے میں نانی مرتی ہے صدقہ کرنے میں نانی مرتی ہے ہم لوگوں کی. اور اگر کر بھی دیں گے تو بار بار زندگی بھر اس پہ احسان جتاتے رہیں گے. نعوذ باللہ. یاد نہیں میں تمہیں ایک دفعہ 2000 روپے دیے تھے, بہت احسان کر دیے 2000 روپے دے کے. مولانا صاحب آپ کو یاد نہیں ہے قاری صاحب میں نے آپ کو ایک دفعہ 5000 کا نوٹ دیا تھا, احسان کر کے جتانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ آپ نے احسان نہیں کیا, آپ کی سعادت ہے علماء کی خدمت کرنا, مشائخ کی خدمت کرنا. میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں, اللہ کا شکر ہے. میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ یہ قاری صاحبان, یہ امام صاحبان, یہ علماء ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے ہم سب کو. اب سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس پہ میرے شیخ کا شعر ہے, اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ, ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ, مثل نگینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھ کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. شروع میں امریکہ کی بات آئی تھی, برائے کرم اگر آپ کی ہمت کھڑے ہو جائیں, یہ کینیڈا چھوڑ کر آئے ماشاءاللہ, کینیڈا چھوڑ کے گرین سب جو بھی کارڈ وارڈ ہوتے ہیں سب چھوڑ کر ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. حضرت والا رحمت اللہ سے بیعت تھے, پھر حضرت میر صاحب رحمت اللہ سے اب اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں, پوری فیملی الحمدللہ اس وقت بیان سننے آئی ہوئی ہے. تو کینیڈا چھوڑ کے آنا کوئی آسان ہے, وہاں کی رنگینیاں چھوڑ کے اور یہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی میں چلنا ہے؟ بھائی ایمان تو بچا ہوا ہے. ہاں ایک صاحب کا ابھی میں نے صبح جواب دیا, ان کا پورا گرین کارڈ آ گیا ہے امریکہ سے, اور ان کی بہن وغیرہ یا ہمشیرہ یا بھائی خالو نانا پھوپا چچا, میں ایسی بیچ میں کیونکہ نام نہیں لینا چاہیے بتا رہا ہوں, انہوں نے بولا ہے بار بار فون کر رہے ہیں گرین کارڈ آ گیا, آج یار امریکہ میں بڑے مزے آئیں گے. کیا مزے آئیں گے؟ آپ بچ جائیں گے تو آپ کے بچے بچ سکتے ہیں کیا بتائیے؟ ایمان اگر ہم بچ گئے تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہیپی مدرس ڈے, ہیپی فادرس ڈے, اس میں کیک میں کیک دے دیں گے ایک دن آ کے, باقی آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دے کے آ جائیں گے. اور آج یہاں ہمارے کتنا ادب ہوتا ہے بڑے بزرگوں کا, ابھی بھی کتنے نوجوان, کیسے ہی نوجوان بھولا بھٹکا ہو ہیں, مگر بڑوں کا ادب کرتا کہ نہیں کرتا؟ وہاں کوئی ادب ادب ہے نہیں, ادب کا کوئی نام ہی سوال پیدا نہیں ہوتا. کتنی دور دور مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جو رہ رہے ہیں جو بیان سن رہے ہیں, امریکہ وغیرہ میں بھی لوگ مسلمان ہیں, اللہ والے بھی رہتے ہیں, مگر بڑے مشکلات میں ہیں وہ. ایمان بچانا مشکل ہے, خود بچے ہوئے تو بچوں کو بچانا مشکل سے, مگر ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں. یہ تو جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے, جس پہ جو حضرت والا کا ایک عجیب شعر ہے, کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو. سبحان اللہ, ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا تھا, ماں طواف کر رہی تھی اور وہیں پیدا ہو گیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب جو ہیں کفر میں تھے, پھر وہ بعد میں ایمان لے کر آئے اس کے بعد. تو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو. کیا عجیب بات ہے. کتنے بجے اذان ہے ابھی؟ ہے 7:40 پہ. تو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے امریکہ میں بھی لوگ ہیں. ایک شخص اٹلی سے میرے پاس ای میل آیا, تو ماشاءاللہ اٹلی میں رہ کے نوجوان ہے ماشاءاللہ, وہاں نظروں کو بچا رہا ہے, اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا, وہاں تقوی سے رہ رہے ہیں, اور ہم یہاں حیدرآباد میں رہ کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جان بوجھ کے. اور یہاں پہ اگر عورتیں نہیں ہیں تو جان بوجھ کے کلک سائٹس ویب سائٹ دبا دبا کے عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, یا جان بوجھ کے لڑکیوں کے کالج کے سامنے سے گزرتے ہیں, کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو ہمارا مزہ آ جائے. مزہ کیا آئے گا, کچھ اور آئے گا پھر, وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دے. ایک شعر ہے بہت پیارا یاد آ رہا ہے, جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی, ترک کرتا ہے کار شیطانی. جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے وہ گندے کام چھوڑ دیتا ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. ایک شخص بولتا ہے میرے پر میرے گھر میں بڑی رحمتیں, بنگلے پہ لکھوا رکھا ہے ہاذا من فضل ربی, اور بڑی رحمتیں میرے بچے ماشاء اللہ, ایک امریکہ میں, ایک کینیڈا میں, ایک دبئی میں, ایک یورپ میں, ایک امریکہ میں, ایک سعودی عرب سے ریال آ رہا ہے, یہ رحمت ہے. وہاں کر کیا رہے ہیں وہ؟ صرف پیسہ کمانے میں لگے ہیں. پوچھے ذرا, کبھی پوچھا فجر کی نماز بیٹے جماعت سے پڑھتے ہو, ظہر کی نماز کا کیا حال ہے, عصر کی نماز میں کم لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں تم بتاؤ ذرا مجھے جواب دو. صرف ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ریال آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں تو سکون مل جائے گا کیا؟ حضرت والا کا شعر ہی, خواجہ صاحب کا شعر ہے, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت علامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. صالح بندے کی نشانی لکھی ہے جس کا قلب سلیم ہوتا ہے, علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, اس کی نشانی ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق, جو اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرتا ہے. تو آپ بتائیے صرف ڈالر آنا, ریال آنا, درہم آنا, کہ یہ کمال کی بات ہے, یہ تو کافر و یہودی بھی کما رہے ہیں. اگر ایک شخص یہاں رہ کر چٹنی روٹی کھا کے اللہ کو خوش کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کا اور مشائخ کے پاس خدمت میں حاضری دیتا ہے, اس کی گھر والوں کی فکر کرتا ہے, پردے کی فکر کرتا ہے, چٹنی روٹی کھا رہا ہے, یہ شخص اس سے بہتر ہے جو شخص وہاں ریال کما رہا ہے, درہم کما رہا ہے, اور بیت اللہ مکہ شریف میں رہ کر, مدینہ شریف میں رہ کے ریال کما رہا ہے مگر کتنا کتنا عرصہ ہو جاتا ہے طواف کی توفیق نہیں ہوتی, اور وہاں پہ نمازیں قضا کر رہا ہے, اس جاب کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے, وہاں پہ بیت اللہ جانا تو دور کی بات, نمازیں چھوڑا ہے. آپ بتائیے اس شخص سے تو وہ اچھا ہے جو ایک تقویٰ سے رہ رہا ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ مجھ سے قریب وہ شخص ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو مجھ سے دور رہ کے بھی عمل کرتا ہے, اور جو شخص میرے قریب رہتا ہے روزہ مبارک قریب مگر عمل نہیں کرتا, وہ بظاہر تو قریب ہے مگر مجھ سے دور ہے, یہ کالی کمنی والے کا فرمان ہے. تو بتائیے یہ سب باتیں مجھے کہاں سے آئیں, شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا ہے. اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نظر کا زنا کرتے رہتے, اگر ان کی صحبتیں نہیں ملتی تو اس فقیر کی یہی حالت ہوتی, یہاں پہ کوئی بیان کیا کر رہا ہوتا, میں تو دنیا کے ادھر کہیں چپکا ہوا ہوتا ہوں کسی ملک میں اندر اور خوب ریال کما رہا ہوں, کیونکہ انجینئر ہوں, انجینئر کو اچھی تنخواہ ملتی ہے کہیں بھی. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کے بس دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, صبح ڈیسک سنتے ہوئے جاؤ, گانے سنتے ہوئے ڈیسک سنتے ہوئے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھول دے, لڑکیوں سے باتیں بھی کرتے رہو, کام بھی کرتے رہو, اور پھر نمازیں بھی قضا کرتے رہو, بچوں کو آ کے کھانا ٹھساؤ, ان کو بھی جا کے لات مار مار کے کیمبرج اسکول فلاں اسکول بھیجو, وہ بھی وہاں کے ڈانس کلاس لیں, بس یوں زندگی گزر رہی ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو کافروں کی زندگی ہے, یہ تو یہودیوں کی زندگی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی فضل فرمائے, کچھ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دے, کم از کم ہم ہی بدل جائیں. کب زندگی میں ہمارا انقلاب آئے گا؟ کون سا وقت آئے گا؟ مرنے کے بعد؟ جتنی میرے شیخ کے پاس روزانہ خط آ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے, کینسر ہو گیا, اچھا خاصا بلڈ کینسر ہو گیا اور برین پھٹ گیا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے بیماریاں عام ہو جائیں گی, پتا بھی نہیں چلے گا کہ کون سی بیماری ہے, ایڈس کی بیماری, کون سا چکن گونیا اور فلاں گونیا. اللہ والوں کو بھی بیمار ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے میں بتا رہا ہوں, مگر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کچھ تو اپنے ایمان پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے, ایمان اتنا سستا تو نہیں ہے کہ آنکھوں کا زنا کرتے رہے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر, اور انٹرنیٹ پہ فیس بک کے اکاؤنٹ, یوٹیوب پہ تصویریں دیکھتے رہے, یہ دیکھو برما کے مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے, لڑکیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں اور ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ان کی عزتیں لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی ایمان کی غیرت ہے؟ ایمان مر چکا ہے, بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, جو صحیح لوگ مالی خدمات کر رہے ہیں ان کے لیے مالی خدمات پہنچا دیں, اور باقی دعا کر سکتے ہیں. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ میرے شیخ رو کے فرمائے تھے, ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, ہمارے اختیار میں ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی پردہ کر لیں, ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, وہ تو مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, شہید کہلائیں گے, وہ تو زندہ ہیں اور ہم اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. یہاں پہ اصل تو یہی ہے, جب اس طرح امت کے اندر انقلابات اسی طرح آتے ہیں کہ وہاں سے دیکھ کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. کتنے حیدرآباد میں زلزلے نہیں, جھٹکے نہیں آئے گا, کراچی میں زلزلے کے جھٹکے نہیں آئے, یہ سب کیا ہے؟ جب زنا عام ہو جائے گا, جب شرابیں عام ہو جائیں گی, جب گھر گھر میں زنا کی باتیں ہوں گی, سب بگس گیدرنگ میں خوب ہا ہا ہو ہی کر رہے ہوں گے, زلفیں کھول کے گھوم رہے ہوں گے, تو پھر یہی سب ہوگا, عذاب ہی آئے گا. چند لوگ ہوتے ہیں نیک, ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب پورا طریقے سے نہیں آتا اور یہ ہمیں جھٹکے دیے جاتے ہیں, تو اس لیے ہم بھی نیک بن جائیں ان چند لوگوں میں. کوئی مشکل نہیں ہے نیک بننا, بس بہت آسان ہے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, اللہ والوں کا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو راہ چراغ راہ کے جل گئے. مشکل ہے نا دین پہ چلنا, سچوں کی صحبت سے بہت آسان ہو جاتا ہے, ورنہ کتنا مشکل ہے, داڑھی رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, سچوں کی صحبت سے اتنا مزہ آنے لگتا ہے دین پہ چلنے میں اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے, ورنہ انسان آپ دیکھیں گے ڈپریشن ٹینشن, ہائے میں پریشان, ہائے میں کہاں جاؤں. بھائی صراط مستقیم پہ چلیں, انعام یافتہ بندے موجود ہیں, نظر بھی آ رہا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے, مگر ایک شرم بیچ میں آ گئی. یہ شرم کیا ہے؟ ابو طالب کتنے محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اعلان فرما رہے ہیں باقاعدہ, مجمع کا مجمع اگر آئے گا نا میں سامنے کھڑے ہو جاؤں گا اور میری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا, میں اتنی محبت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ میرے شیخ نے بات سنائی, مجھے کچھ نہیں آتا, یہ حضرت والا سے باتیں سنی ہیں. تو کیا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں, مجمع سے گزر, مجمع بھی آ جائے گا تو میں لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا سکتے ہو. مفہوم بتا رہا ہوں. پھر مگر وہ ایمان لے کے نہیں آئے. آخر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں فرمایا ابو طالب ایمان لے آؤ, میں پورے مجمع میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایمان لے آؤ مرنے سے پہلے, ایمان لے آؤ میں قیامت کی گواہی دوں گا تو تم ایمان والوں میں شمار ہو جاؤ گے. اس نے کیا جواب دیا آخر مرنے سے پہلے ابو طالب نے, محبت تو بہت تھی مگر اطاعت نہیں کی, تو کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے سب کے لیے عبرت ہے کہ مخلوق کیا کہے گی. اخترت العار علی النار, میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ میں لوگ یہ کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ابو طالب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا, جہنم میں چلا گیا. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت فرمائی, محبت تو بہت تھی مگر اطاعت کہاں تھی؟ محبت تو وہ ہے جو اطاعت پر مجبور کر دے, جو آنکھوں کے زنا سے بچا لے, جو ایک مٹھی داڑھی رکھوا دے. محبت تو وہ ہے ہماری ماں بہن بیٹی کو جو حیا والی بنا دے, جو پردے والی بنا دے, جو شرعی پردہ کروا دے. کب تک ہم یہودیوں کافروں کے طریقے پہ چلتے رہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب دیکھ لیں ہماری ماں بہن بیٹی اور ہمارے نوجوان کس کی نقل اتار رہے ہیں, ویسے ہی ہیئر اسٹائل, ویسے ہی چلنے کا طریقہ, اچھل اچھل کے چلنے کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جھک کے چلتے تھے ہیں, یہ سب طریقے مگر وہی چیزیں, یہ سب آئیں گی کیسے؟ دین تو بڑا مشکل ہے, اللہ والوں کی صحبت سے آسان ہو جاتا ہے. بات وہیں آ جاتی ہے, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے, ہم سب کو, ہماری اولاد کو بچائے, آنے قیامت آئی نسلوں کو اس موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے, اور اس فحاشی اور زنا اور بدفعلی کے فتنے سے, اور اس گناہوں کے فتنے سے ہماری, ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے. بہت ہی اس وقت سب سے آسان طریقہ صرف یہی ہے کہ نیک مجالس میں بیٹھا جائے. اہل حق کی تبلیغ شب جمعہ ہوتا ہے, یہاں اتنے لوگ ماشاءاللہ علماء حیدرآباد میں ہیں, مشائخ بھی حیدرآباد میں ہیں ماشاءاللہ, ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالتات بیریا, اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بیریا عباد سے افضل ہے, ایک لاکھ سال بے رہا عبادت سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت برستی ہے, اور وہاں پہ اگر کوئی دنیاوی غرض سے بھی آئے گا, انما جاء لحاجت, بخاری شریف میں آتا ہے, اگر کوئی ایسی آ کے بیٹھ جائے کہ داڑھی والوں کیا بیان کر رہے ہیں, ذرا ہم بھی تو سنیں کراچی سے آ کے کیا بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے ممبر سے, اگر کوئی ایسی حاجت سے بھی آ جائے گا اس کی بھی اللہ بخشش کر دیتے ہیں. اور اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے جان کو گھلا رہے ہوتے ہیں, فلا تشقاؤنا بھی, یعنی ان کی صحبت میں لا یشقا بہم جلیسوم, ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کو سعادت سے بدلتے ہیں, ایسے پیارے ہوتے ہیں, یعنی اس کا دل اگر سخت ہے تو نرم ہو جاتا ہے. کتنے زانی شرابی گانے والے اور کتنی عورتیں گانے فلموں میں کام کرنے والی ایئر ہوسٹس بننے جا رہی تھیں, نرس بننے جا رہی تھیں, ماشاء اللہ اللہ والوں کی صحبتیں ملی, ان کا انقلاب آ گیا, زندگی بدل گئی اور نیک بن گئی اور سنت کے مطابق شادی ہوئی, اب زندگی میں سکون ہے, اپنے بچوں کو ٹوپیاں پہنائی ہوئی, لڑکوں کو چھوٹی بچیوں کو اسکارف پہنایا, زندگی میں انقلاب آ گیا. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اور حضرت والا فرماتے تکبر سے بچنے کا شعر ہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا ویسے رہے, قیامت کن پر چلے گا ہم کیسے رہے؟ بڑے پیر صاحب غوث زمانہ شیخ عبد القائی جیلانی پیرانے پیر تھے, بہت بڑے اولیاء اللہ کے سردار, وہ فرماتے ایمان چو سلامت بلبے گور بریم, احسن تو میں چستی و چلاکی ماں, جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا جب میں چستی و چلاکی دکھاؤں گا, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے, اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. قرب قیامت نے فتنے اس وقت ایسے برس ہیں, مفتی نعیم صاحب ایک عجیب بات فرمائے تھے, دارالافتاء کے انچارج ہیں ہمارے حضرت والا کے, دارالافتاء بھی کھل گیا ہے ماشاء اللہ, ابھی آپ کو کتاب دی جائے گی, اس میں فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, آپ وہاں سے فون کر کے دارال فتویٰ کا نمبر بھی لے سکتے ہیں, خواتین بھی فون کر سکتی ہیں, وہ ٹائمنگز ہیں اس کے اندر, اسے بھاری آواز میں کر کے مسائل پوچھ سکتی ہیں. تو وہ بتایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا, یعنی ایسے فتنے برسیں گے جیسے کالی رات میں اندھیری رات میں ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا, یعنی ایسی ایسی راتیں ہوتی ہیں, اندھیری راتیں ہوتی ہیں, ستارے بھی نہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا, ایسے فتنے برس رہے ہوں گے. اس سب فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیا ہے, بہت آسان سا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے بس, کیونکہ ایمان بچانا ہے نا, اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے. اس زمانے میں محدثین لکھتے تھے, ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت و قناعت بالقوت حتی یموت. یہ زمانہ گھروں میں ٹھہرے رہنے کا ہے, بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے. ہاں بس ضرورت ملازمت کی, کاروبار نوکری وغیرہ کی, پھر فوراً گھر میں آ گئے. اتنی دیر دیر تک چائے کی دکان پہ بیٹھے, یہ نیا فیشن شروع ہو گیا کراچی کے اندر, چائے کی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی, دو دو بجے تک چائے پی رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, کافی شاپ کھلی ہوئی ہے, ٹی شاپ کھلی ہے. یہاں بھی شاید اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. یہ صرف بہانے بازی ہیں, بیوی اچھی نہیں لگ رہی, دوست اچھے لگ رہے ہیں, بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, پٹائیاں کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آتے ہیں. میں اس بات کو احب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے غالب مغلوب رہوں, عورتیں میرے اوپر غالب رہیں, اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بد اخلاق ہو کے عورتوں پر غالب آ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب آخر میں اخلاق پہ کچھ بات عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ آج کل ہم داڑھی والوں کے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے کہ ہم لوگ بیانات تو خوب کر رہے ہیں, خوب دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں, کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, مگر ہمارے اخلاق خراب ہیں, جبکہ دین تو اخلاق سے ہی پھیلا ہے. مگر اخلاق کی وجہ سے نامحرم سے بے تکلفی جائز نہیں ہو جائے گی, کہ نامحرم سے بے تکلفی کرتے کرتے اخلاق شروع کر دیے. اس میں حدود ہیں, اخلاق نام ہے مدارات الخلق ما مراعات الحق, یعنی اللہ کے حقوق, لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے. اللہ کی حدود کو توڑ کے جو ہے مخلوق سے محبت نہیں کر سکتے کہ نامحرم عورتوں کو یہ چادر بچھا دی ہے, آئیے آئیے میم صاحبہ آئیے بیٹھیے میری گاڑی میں بیٹھے, اپنے ساتھ اس کو بٹھا لیا, موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا, میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, نامحرم سے تو پردہ ہے. تو بہرحال اخلاق کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں, حدیث مجھ سے بڑا فائدہ ہوا, سب سے برا خلق غصہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو غصہ انسان کو آئے اور پوری قدرت رکھتا ہو غصہ کرنے کی, پھر وہ پی جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے. سبحان اللہ, غصہ آیا سارا کا سارا پی گیا, اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے. تو معاف کر دینا چاہیے. ایک بزرگ اللہ والا تھا, نیک اللہ والا مرید تھا, کسی اللہ والے کا مرید تھا, نیک تھا. بڑی ایک سال بعد اس نے مرغی بنائی, مرغی لے کر آیا, بیگم سے کہا مرغی بنا دینا. بیگم صاحب نے مرغی بنائی, ہاتھ ہی تو ہے, نمک زیادہ ڈل گیا. تو جب اس نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے وقت منہ میں بہت زیادہ نمک کی کرچیں آنے لگی, بہت اس کو عجیب سا لگا, منہ عجیب سا ہو گیا اس کا, غصہ بھی آیا اس کو. غصے والی بات پہ تو غصہ آنا چاہیے, آ جائے پھر اس کو معاف کرنا, یہ کمال ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. پہلوان وہ شخص ہے جس غصہ آئے اور غصے کو پی جائے. وہ بہرحال اس نے اللہ سے سودا کر لیا ہے, اللہ اتنی محنت سے میں روزی کما کے لایا, سال میں ایک دفعہ مرغی بنی اور اس نے نمک تیز کر دیا, تو یا اللہ میں آپ سے سودا کرتا ہوں, میں اللہ کے لیے اس بندی کو معاف کرتا ہوں جو آپ کی بندی ہے اور میری بیوی ہے, کیونکہ اس نے نمک تیز کر دیا, قیامت کی آپ بھی مجھے بخش دیجئے گا. پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا. تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, اس کے فرمایا کہ میرے بڑے بڑے گناہ تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے صرف میری اس بات پہ مغفرت کر دی کہ تم نے میری بندی خطا معاف کر دی, جب تم نے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا تم نے اس کی خطا معاف کر دی, جاؤ آج میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا. یہ معاف کرنا بہت اونچا عمل ہے, اس پہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ملی ہیں. جس شخص نے بھی لوگوں کو معاف کیا نا اور غصے کو پی گیا اور معاف کر دیا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا, یہ اولی اللہ کی نشانی ہوتی ہے, اس پہ ان کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے. صبر کیا اور حلیم التبا رہے, برداشت کیا, یہ تو آپ حضرات کو جسے, کیونکہ نفس جو ہے نا, نفس کی ڈینٹ جب نکلتا ہے, جب اس کو ذرا ڈرایا جائے, اگر ہولے ہولے لے کے چلیں گے نا تو بہت دن ہو گئے ہولے ہولے کرتے کرتے, یہ نفس سدھرنے والا نہیں ہے. اس نفس النفس کتطفل, نفس مثل بچے کے, اس کو ذرا ڈراؤ تو ڈر جاتا ہے. ابے یار واقعی میں مجھے کچھ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات ہے, جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے, مشہور تھے, شاعر مشہور تھے, مگر شراب بہت پیتے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گئے, ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. انہوں نے ایک شعر کہا تھا, بہت وہ پیارا شعر سنانے کا مقصد ایک ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. یہ دھڑکا چاہیے, یعنی اب تو میں نے بڑی شراب پی لی, زندگی غفلت میں گزار دی, اب مجھے ایک دھڑکا لگا ہے کہ ہائے جگر مراد آبادی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. جس کو یہ چیز لگ جائے نا کہ ہائے میرا کیا حال ہوگا, مگر اس میں پریشان نہ ہو, مفتیان کرام سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہے, میرے اتنے ذمے نماز قضا ہیں, زکات ادا نہیں کی, قربانی واجب تھی ادا نہیں کی, حج فرض تھا حج نہیں کیا میں نے, اور اس کے بعد پوری زندگی میں بد نظریاں کی, اور یہ موبائل پہ بیٹھا رہا, گانے سنتے رہا, میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کرنا, چار شرطوں سے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں, اس میں کیا مشکل ہے؟ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نے گناہ ہی نہ کیا ہو. چار شرطیں کیا ہیں؟ اس گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا. تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کرنا, اور چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرے. بس اب وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, اللہ اس کو پیارا بنا لیتے ہیں, تائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. ایک بس ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ پریشان لگ رہے ہیں. ایک عورت تھی, اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا, تو وہاں پہ گاؤں میں یہ مشہور تھا جو بھی اپنے شوہر کا نام لے لے تو اس کو جو ہے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جب بھی وہ اپنے سلام کرتی تھی تو بولتی السلام علیکم منع کے ابا, السلام علیکم منع کے ابا, رحمت اللہ نہیں کہتی تھی وہ, کہ شوہر کا نام لوں گی تو نشچے ہی ختم ہو جائے گا. وہ حضرت والا فرماتے ہیں ہنسائی تھا فقط پھنسائی تھا. اور ایک اور بات کہ بھائی تصویریں, حضرت والا فرماتے ہیں جہاں تصویریں ہوتی ہیں, قرآن حدیث میں آتا ہے جہاں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے جو لکس صابن آیا, کوئی بھی صابن, ہمارے صابن سے کوئی کمیشن والے نہیں ہے ہمارا, یا کوئی ایسے اخبار وغیرہ آیا تو میرے شیخ فرماتے ہیں کالے مارگ سے پہلے تصویریں مٹا دو. اب بچوں کی بھی عادت ہوگی تصویریں مٹانے کی, ایک بچہ آیا, چھوٹا سا بچہ آیا, اسے 5,000 کے نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر مٹا دی. محمد علی جناح قائد اعظم صاحب کی تصویر بنی ہے نا, وہ 5,000 کے نوٹ وہ بےچارا, یا جو بھی نوٹ تھا, میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں قائد اعظم کی اس پہ ہوتی بھی ہے کہ تصویر کی نہیں, بتا رہا ہوں جو بھی نوٹ تھا اس نے تصویر بچے نے مٹا دی, یہ قائد اعظم کی تصویر بنی گی. اس کو تھوڑی مٹانا ہے, اس میں ہمارا اختیار تھوڑی ہے, تو گورنمنٹ اس پہ تصویر بنا رہی ہے, اس کو گناہ ملے گا. نوٹ فولڈ کر کے جیب میں رکھے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جو شادی کی تصویریں ہیں, جو مائیوں مہندی کی تصویریں مہیا بنی, اس کو جلا دینا چاہیے, اس کو سمندریا میں جا کے ڈال دیں. آج ہی ایک صاحب نے ماشاء اللہ اپنی گاڑی سے تصویریں نکالی, پورا البم, بڑا مہنگا البم تھا اس کا ماشاء اللہ, سچی توبہ یہ اس کو کہتے ہیں, دریا میں جا کے اس نے ماشاء اللہ پھینک دی, میرے سامنے پھینکی. بڑی خوشی ہوئی, باقاعدہ خوشی ہوتی ہے انسان, ایمان کی علامت ہے کہ نیکی کر کے خوش ہو, یہ دکھاوا نہیں ہے, خوش ہوتی ہے. الحمد للہ میں نے تصویریں اپنا البم جلا دیا شادی کا, اس وقت غفلت کی زندگی تھی, اب تو توبہ کر لی, اب شادی کی تصویریں سب اس نے جلا دی. بتائیے ایسے بھی لوگ اس زمانے میں ہیں, تو ایسے لوگوں کی وجہ سے تو قیامت نہیں آ رہی, ایسے لوگ ہیں, ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, شرعی پردہ کر رہی ہیں, پورے خاندان ان کے خلاف ہیں, مگر وہ جمی ہیں ماشاءاللہ. لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, بولے فلاں ایجنٹ, فلاں ایجنٹ, کیا ایجنٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا کوئی ایجنٹ بنا ہے کیا؟ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مسلمان رہے تھے حیدرآباد میں رہ کے بھی کوئی ڈر رہا ہے تو بیوقوف شخص ہے وہ, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں سنت پہ چلنے میں کوئی ڈرتا ہے؟ اللہ کے عاشقوں کی نشانی ہے لا یخافون لومت لائن. یہ کیونکہ ہم لوگ میڈیا کے غلام ہو گئے اس لیے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, ہائے ہائے کوئی سیٹلائٹ دیکھ رہی ہوگی, ہائے اللہ میں داڑھی رکھ رہا, ہائے اللہ میں پردہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایجنٹ دیکھ رہے ہیں. ارے کیا بیوقوف ڈر رہی ہو, اللہ سے ڈرو. پردے میں رہنا میری بہنا, میں جان مجھ کے اپنی عزت کو دعو پہ لا کے یہ ایکٹنگ کی ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑا ہنس جائیں, تھوڑا قریب آئے, ورنہ لوگ بولیں مولوی لوگوں کے قریب مت جانا, بڑے جلالی ہوتے ہیں. کوئی جلالی ولانی نہیں ہوں میں. بس اب اذان کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعا کا سنت طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو, اور میں مجھے کوئی بیان ویان کرنا نہیں آتا, تھوڑی بہت جو باتیں بزرگوں نے سنی وہ بتا دی, اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے, جو دل پہ گزر رہی ہے وہ بتا دی. اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں, جس کو بھی, اور مایوس کبھی نہیں ہونا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہمیں اللہ والا بنا دے, مخلوق کا خوف نکال دے, سنت و شریعت پہ جمع دے, یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اے اللہ دین پہ چلنا آسان فرما دے, لذیذ فرما دے, شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے دے, ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ٹی وی سے بچا لے, فیس بک یوٹیوب سے بچا لے, انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لے, گندی تصویریں دیکھنے سے بچا لے, گانے سننے سے بچا لے, اے اللہ موویاں دیکھنے, فلمیں دیکھنے سے بچا لے, ڈرامے دیکھنے سے بچا لے, مجھے بچا, میری اولاد, میرے گھر والوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں, خاندان والوں کو بچا لیجیے, اور صراط مستقیم پہ چلا دیجیے, سکون قلب عطا فرما فرما, سنت و شریعت پہ چلا دی, جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. کیسے کیسے لوگ ہیں اسپتالوں میں چیخ رہے ہیں, پیشاب بند ہو گیا, کینسر ہو گیا, جوان آدمی ہیں, جوان بچے ہیں, مگر کیسی کیسی بیماریاں ہیں. اللہ سب کو صحت عطا فرما, جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجاتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ عورتوں کے فتنے, تصویروں کے فتنے, انٹرنیٹ کے فتنے اور موبائل کے فتنے سے, دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے ہماری قیامت تک آئیں نسلوں کی حفاظت فرما. نمازوں قائم کرنے والا بنا, جس کے دل میں جو جائز حاجاتیں پوری فرما دیجئے. برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے مظلوم مسلمانوں کی, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, تبلیغی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں, مدارس مساجد سچے اللہ والے جو کام کر رہے ہیں, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, روزہ مبارک کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, اے سعودی عرب کی حفاظت فرما, سارے خلیجی ممالک کی حفاظت فرما, سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, زبردست قوت بنا دیجئے. اور یا اللہ جو مظلوم جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے, غیب سے انتظام فرما دیجئے اور ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے. جس کے دل میں جو جائز حاجات پوری فرما دے. میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ قبر کو نور سے بھر دے, اور موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ والے کی زندگی برکت عطا فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, تمام کی جائز حاجات پوری فرما دے, اس بیان کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی نبی الامی. آمین. اذان کا وقت ہے, ہم یہی نماز پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. خواتین کے لیے کتابیں بھجوا رہے ہیں, اور آپ حضرات بھی کتابیں لے لیجیے گا. جزاک اللہ خیر.